الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بے شک کامیاب ہوئے وہ ایمان والے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں زاری کرنے والے ہیں خشوع کرنے والے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون اور وہ جو فضول باتوں سے معرضون کنارہ کرنے والے ہیں اعراض کرنے والے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجہم مگر اپنی عورتوں سے او ما ملکت ایمانہم یا ان سے جن کے مالک ہو گئے ان کے ہاتھ اپنی باندیوں سے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ بے شک وہ اس معاملے میں ان پر کوئی الزام نہیں کوئی ملامت نہیں فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ پھر جو شخص تلاش کرے اپنی شہوت رانی کو وَرَاءَ ذَلِكَ اس کے ماں سوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ یہی لوگ ہیں حد سے نکلنے والے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں وارث ہونے والے الذین یرثون الفردوس جو وارث ہوں گے فردوس کے هم فیہا خالدون وہ اس فردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں آج کچھ میری طبیعت بھی کمزور ہے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے کی توفیق دیں اور ایسے بیان کی توفیق دیں کہ جو ان کی رضا کا ذریعہ بنے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں تو یہ آیتیں جو پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ پاک ایمان والوں کی فلاح کامیابی کو بیان فرماتے ہیں ایمان والے انہوں نے فلاح پائی کامیاب ہوئے جن ایمان والوں میں فلاں فلاں صفات ان کی چھ صفات بیان فرمائیں اور چھ صفات بیان فرما کر کے یہ فرمایا کہ جن ایمان والوں میں یہ صفات موجود ہوں گی وہ کامیاب ہوئے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں فلاں سے کون سی فلاں مراد اور یہ فلاں پوری کی پوری کہاں حاصل ہوگی اس میں فلاح کو مطلق ذکر کر کے یہ سمجھا دیا کہ جن ایمان والوں میں یہ صفات موجود ہوں گی جو آئندہ بیان فرما رہے ہیں تو یہ ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے جن ایمان والوں میں یہ صفات موجود ہوں گی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان میں ایمان ہو. مومنون فرما کے یہ بتلا دیا کہ ان کا ایمان ٹھیک ہو, عقیدہ ٹھیک ہو, آل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ان کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہو. تصحیح عقائد کے بعد پھر ان کے اندر یہ صفات موجود ہوں, تو یہ ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب. تو ایمان کا ٹھیک ہونا, عقیدے کا صحیح ہونا یہ بنیاد ہے, اس پہ نجات کی دار و مدار. جیسا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس روح نے اپنے مکاتیب شریفہ میں بارہا فرمایا ہے کہ نجات کی دار و مدار تصحیح عقیدہ پر, کہ جب تک آدمی کا عقیدہ آل سنت والجماعت کے اکابر کی تصریح کے مطابق, ان کے بیان کردہ عقائد کے مطابق جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو اس وقت تک اس کی نجات نہیں ہوگی. عقیدے کا ٹھیک کرنا یہ بنیاد ہے نجات, اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی. اور عقیدہ کیسا عقیدہ بنانا ہے, ایمان کیسا بنانا ہے, جیسے حضرات صحابہ اکرام کا ایمان تھا, آل سنت والجماعت کے بڑے صحابہ اکرام ہیں, سیدنا عمر صدیق ہیں, سیدنا عمر فاروق ہیں, سیدنا عثمان ذو النورین, سیدنا علی مرتضیٰ, یہ حضرات آل سنت والجماعت کے بڑے ہیں. آل سنت والجماعت ان کو کہتے ہیں کہ جن کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو. جیسے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر کے دکھایا, اس کا عمل بھی ایسے ہی چاہیے. اس لیے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے, ان کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. اس لیے صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے جو پوری امت کے لیے معیار, وہ معیار حق, ان کو قرآن پاک نے معیار حق کرا دیا. آل سنت والجماعت کا یہی مطلب. تو اصل یہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا مطلب بھی وہی معتبر ہے جو آل سنت والجماعت کے اکابر نے سمجھا ہے, اس کے مطابق جو قرآن پاک کا مطلب بیان ہوگا وہ صحیح ہوگا. اور اکابر نے جو سمجھا ہے, جو قرآن پاک کا مطلب اکابر آل سنت نے, امام ابو خلیفہ نے, امام محمد, امام یوسف نے, امام شافی, امام مالک, امام احمد بن حنبل آل سنت کے بڑے ہوئے ہیں, انہوں نے جو قرآن و حدیث کا مطلب بیان کیا یہی برحق. امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ, محدثین, مفسرین, فقہاء ان پر اعتماد کیا. اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے لیکن ان کا مطلب, معنی, مفہوم ان سے ہٹ کر کے بیان کرتا ہے, تو یہ مفہوم اور معنی اس کا اپنا بنایا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو قرآن پاک اور حدیث پاک کا وہی مطلب معتبر ہے, وہی معیار ہے, وہی صحیح ہے, اللہ کے ہاں وہی مطلب مقبول ہے جو اکابر آل سنت والجماعت نے بیان کیا اور سمجھا ہے, وہ معیار ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو قرآن و حدیث ایک کھیل بن جائے گا, ایک کچھ اور مطلب بیان کرے گا, دوسرا مولوی کچھ اور بیان کرے گا, تیسرا مولوی کچھ اور بیان کرے گا, یہ تو قرآن و حدیث کا کھیل بن جائے گی. اس لیے اس کا مطلب جو اکابر نے بیان کیا, بڑوں نے بیان کیا, وہی معتبر ہے. امت کے بڑے ان کے ساتھ ہیں, امت کے بڑوں نے ان پر اعتماد کیا. تو حاصل یہ ہے کہ نجات کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو, جیسے اکابر آل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا, ایمان تھا, ان جیسا ایمان بنائے جس میں شرک نہ ہو. اس لیے اولیاء اللہ یہ محنت کرواتے ہیں, باطن کا تزکیہ کرواتے ہیں تاکہ اس کا ایمان ٹھیک ہو جائے اور پکا ہو جائے, اس میں شرک جلی بھی نہ رہے, شرک خفی بھی نہ رہے, اس کا ہر کام معاذ اللہ کی رضا کے لیے بن جائے. اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے معاملات, اس کے معاشرات, اس کی عبادات, کھانا پینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں معاذ اللہ کی رضا کے لیے بن جائیں, تو پھر اس وقت یہ آدمی کامل مسلمان بن جاتا ہے, کامل مومن بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ایمان والوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، تو تصحیح ایمان کے ساتھ پھر ان کے اندر یہ صفات موجود ہوں، یہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ کہاں کامیاب ہیں؟ فلاح کو مطلق ذکر کر بتلا دیا کہ دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ گویا کہ اللہ پاک ایمان والوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اگر دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو اور آخرت کی بھی پوری پوری کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو جو ہم بتا رہے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی انسان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ٹھوکریں کھائے گا، بٹکے گا، ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے لیکن پریشان ہوگا اور پریشانیوں میں مرے گا۔ جب اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے، خواہ امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت، جو بھی پیدا کر لے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، دنیا کی کامیابی میں نصیب فرمائیں گے، آخرت کی کامیابی میں نصیب فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ اب ان کی صفات بتلاتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جن کی نماز خشوع والی ہوتی ہے، ایسے ایمان والے کامیاب ہیں۔ تو پہلی صفت یہ بتلائی، ان ایمان والوں کی نماز خشوع والی ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خشوع کسے کہتے ہیں، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحم اللہ نے تفسیر مدر میں لکھا ہے کہ خشوع کہتے ہیں سکون کو، اس کے قلب میں بھی سکون ہو، اعضاء اور جوارے میں بھی سکون ہو۔ دل میں سکون یہ ہے کہ دل میں اللہ کی طرف دھیان ہو، ادھر ادھر کے خیالات کو اپنے دل میں نہ لائے، اور اگر کوئی خیال آ گیا تو اس کو وہاں ٹھہر نہ دے بلکہ نکال دے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اعضاء میں بھی سکون ہو، ہاتھ نماز میں باندھے تو سنت کے مطابق باندھے، اور نظر بھی ادھر ادھر نہ کریں بلکہ سجدے کی جگہ میں نظر رکھے، قیام میں نظر جو ہو وہ سجدے کی جگہ میں ہو۔ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب مومن نماز شروع کرتا ہے تو اللہ پاک خصوصی طور پہ متوجہ ہوتے ہیں نمازی کی طرف۔ اگر نمازی کا دھیان اللہ پاک کی طرف رہے تو اللہ پاک بھی متوجہ رہتے ہیں، اگر اس کا خیال ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو پھر اللہ بھی توجہ نہیں فرماتے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، انہیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت میں بھی پورے پورے کامیاب ہوں گے، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جن کی نماز خشوع والی ہے، یعنی ان کے قلب میں بھی دل میں بھی سکون ہوتا ہے، کہ دل میں بھی ادھر ادھر کے خیالات نہیں لاتے، اور اگر کوئی خیال آ جائے تو پھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، دل میں بٹھاتے نہیں، اگر پھر خیال آ گیا تو پھر خدا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس طرح جو نماز ہوتی ہے تو وہ خشوع والی ہوتی ہے۔ یہ خشوع والی نماز اگر نصیب ہو جائے تو یہ بڑی اونچی نماز ہے، یہ انسان کو کامیاب بنانے والی ہے، دنیا میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ اور کمال یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے جب ایمان والوں کی صفات کا بیان شروع کیا تو نماز سے شروع کیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور یہاں صلات کو مفرد ذکر کیا ہے۔ اور جب ختم کیا صفات کو تو پھر بھی نماز پہ ختم کیا، فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں جمع کا فکر ذکر کیا، علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو صلات کو مفرد ذکر کیا تو اس میں یہ سمجھایا کہ وہ اپنی ہر نماز میں خشوع کرتے ہیں، پائے نماز فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، ہر نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، ان کی ہر نماز خشوع والی ہوتی ہے۔ اور آخر میں جو نمازوں پہ صفات کو ختم کیا تو جمع کا صیغہ ذکر کیا، اس میں یہ سمجھایا کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, پانچوں وقت کی نماز, یعنی کبھی نماز پڑھنی کبھی نہ پڑھی, تو وہ پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں, پابندی کرتے ہیں, یعنی وقت مستحب میں پڑھتے ہیں. اور پھر نماز کے جو شرائط ہیں, جو نماز کے ارکان ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنن ہیں, مستحبات ہیں, ان کا لحاظ کر کے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے ایمان والے کامیاب ہوں گے. تو جب صفات کو شروع کیا تو نماز سے شروع کیا, اور ختم کیا تب بھی نمازوں کے ختم کیا. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کو خشوع والی نماز نصیب ہو جائے, فرض بھی, نفل بھی, سنت بھی, واجب بھی, تو باقی صفات جو ہیں یہ خود بخود آہستہ آہستہ حاصل ہو جاتی ہیں. یہ نماز میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے, قوت رکھی ہے کہ جب خشوع والی نماز نصیب ہو جائے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خشوع والی نماز نصیب ہو جائے, تو باقی صفات جو ہیں یہ مومن کو خود بہت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں. اور اگر نماز صحیح نہیں تو باقی اوصاف, باقی صفات کیسے حاصل ہوں گی. اس لیے جب صفات کو شروع کیا تو نماز سے شروع کیا, ختم کیا تو نمازوں پر ختم کیا. اس ترتیب سے یہ سمجھا دیا کہ نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے. اس لیے حضرت امام ربانی مجدد التسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حاجر المعصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں مومن کو وہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں جو جنت میں حق تعالی جل شانہ کی زیارت سے حاصل ہوں گی. اتنی اونچی عبادت ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو حق تعالی جل شانہ کی زیارت نصیب ہوگی. تو حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب قدس روح فرما رہے ہیں کہ نماز ایک ایسی اونچی عبادت ہے, اس کو اگر آدمی خشوع سے پڑھے, دھیان سے پڑھے, سنت کے مطابق پڑھے, آداب وغیرہ کا لحاظ رکھ کر کے اوقات مستحبہ میں پڑھے, تو نماز کے اندر وہی کیفیات دنیا میں مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں جو قیامت کے دن جنت میں اللہ جل شانہ کی دیدار سے حاصل ہوتی ہیں. کتنی اونچی عبادت ہے. تو خشوع والی نماز یہ بہت بڑی سعادت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی سے کھیل رہا ہے. کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں, کبھی ہاتھ کو ادھر ہلاتے ہیں, ادھر ہلاتے ہیں, بعض لوگ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا, اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہوتا, اس کا دھیان خدا کی طرف جمع ہوا ہوتا, تو پھر اس کے ہاتھوں میں سکون ہوتا. یہ کھیلتا نا, جب کھیل رہا ہے تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اس کی نماز میں خشوع نہیں, اس کے دل میں سکون نہیں. اگر دل خدا کی دھیان میں جمع ہوا ہو تو پھر آدمی کے اعضاء جو ہیں میں بھی سکون ہوتا ہے. پھر ہاتھوں سے نہیں کھیلے گا, پاؤں کو نہیں ہلائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس قسم کی نماز پڑھنے کی توفیق دے. آج کل کئی نمازی ہوتے ہیں بے فکری سے نماز پڑھتے ہیں, ہے تو نماز بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں لیکن فکر سے یہ نہیں سوچتے کہ ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. بار بار ہاتھ ہلائیں گے تو پاؤں ہلا رہا, کو نظر بجائے اس کے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے قیام میں, کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف. اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے, انہیں دنیا کی کامیابی بھی ان کو نصیب ہو گئی, آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہو گئی, جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں, خشوع والی نماز میں پڑھتے ہیں. اس لیے خشوع, علماء نے فرمایا کہ یہ خشوع جو ہے یہ نماز میں رکن ہے. یہ کیا, یا قرآن پاک نے خشوع کو ذکر کیا. وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. اس سے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز میں خشوع نہیں, گویا کہ اس کی نماز ہوتی نہیں. نماز پڑھ رہا ہے لیکن توجہ خدا کی طرف دے, دھیان خدا کی طرف نہیں, کبھی کس کو سوچ رہا ہے, کبھی کس کو سوچ رہا ہے. جب نماز میں خشوع نہیں تو بعض اکابر علماء نے فرمایا ہے کہ شخص کی نماز ہی نہیں, وہ خشوع کو نماز کا رکن قرار دیتے ہیں. لیکن بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ خشوع اس درجے کا رکن نہیں, نماز کی صحت کے لیے موقوف رہ نہیں. ہاں نماز کی مقبولیت کے لیے یہ موقوف ہے, نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول تب ہوگی جب خشوع والی ہو, اور خشوع والی نماز نہیں ہوگی تو وہ مقبول نہیں ہوگی. اس لیے اکابر علماء یہ فرما رہے ہیں کہ قبولیت والی نماز وہی ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں وہی نماز قبول ہوگی جو خشوع والی ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول شاین یورف من عادل امت الخشوع. فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع اٹھا لیا جائے گا, اور تو قوم میں سے کسی کو خشوع والا نہیں دیکھے گا. نمازی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خشوع والا نظر نہیں آئے گا. یہ خشوع والی نماز نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے, اور یہ مشکل نہیں آسان ہے. صرف تھوڑے سے دھیان توجہ فکر کی ضرورت ہے, تھوڑا توجہ دھیان کر لے خشوع والی نماز ہو جائے گی. نماز میں جب کھڑا ہو تو یوں سمجھے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں, فاتحہ پڑھے الفاظ کی طرف دھیان کرے میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں خدا کے سامنے کھڑا ہوں, اور اپنی نظر سجدے کی جگہ میں رکھے. جو حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ سجدے میں کہاں رکھے, جلوس میں کہاں رکھے, قیام میں کہاں رکھے, جب آدمی نظر وہاں رکھے گا تو خشوع نصیب ہو جائے گا. خشوع اس کو نہیں کہتے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز شروع کرے. کئی صوفی آنکھیں بند کر نماز شروع کرتے, وہ سمجھتے ہیں خشوع آنکھوں کو بند کرنے کا نام ہے. یہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر کے نماز بھی پڑھی. خشوع اس کا نام ہے کہ وہ سکون والی نماز, اس کے دل میں سکون ہو, متوجہ اللہ ہو, اللہ کا دھیان ہو, ادھر ادھر کے خیالات دل میں لائے نہیں, اور اگر کوئی خیال آ جائے تو اس کو وہاں ٹھہرائے نہیں بلکہ نکال دے. پھر جب دل میں سکون ہوگا اعضاء میں بھی سکون ہوگا, اس کے ہاتھوں میں بھی سکون ہوگا, پاؤں میں سکون ہوگا. تو یہ ہے کہ خشوع والی نماز بڑی قیمتی نماز, یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے, اور ایسا مومن کامیابی حاصل کر لیں. دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو کامیاب بناتے ہیں, آخرت میں کامیاب بناتے ہیں. تو ایمان والے جنہوں نے کامیابی پائی, جنہیں دنیا میں بھی اللہ پاک کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت کی بھی ساری کامیابی عطا فرماتے ہیں فرمائیں گے, ان کی اوصاف میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں, خشوع والی نماز پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات یہ سمجھیں کہ فلا ہر روز پانچوں وقت مؤذن آذان میں کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اقامت میں بھی حی علی الفلاح کہتے ہیں, تو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے او نماز کی طرف, او کامیابی کی طرف. تو پوری کامیابی کون سی ہے؟ پوری کامیابی تو یہ ہے کہ ساری مرادیں حاصل ہو جائیں, کوئی ایسی مراد نہ رہے جو پوری نہ ہو, اور ساری تکلیفیں دور ہو جائیں, کوئی ایسا دکھ رنج تکلیف نہ ہو جو دور نہ ہو. اس قسم کی فلاح کامیابی جو ہے وہ پوری کامیابی ہے. لیکن اس قسم کی کامیابی دنیا میں نہ کسی کو حاصل ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. دنیا محنت کی جگہ ہے, دار المحنت والمشقت, تکلیفوں کی جگہ ہے, غموں کی جگہ ہے. دنیا میں اللہ پاک غم بھی لگاتے ہیں, مصیبتیں بھی بھیجتے ہیں, بیماریاں بھی لگاتے ہیں, فقر و فاقہ بھی بھیجتے ہیں, یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اور جب یہ حالات اللہ بھیج دیں تو پھر صبر کا حکم ہوتا ہے کہ صبر کرے. جب مسلمان صبر کرتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, جب خدا ساتھ ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے. تو حاصل یہ ہے کہ کامیابی کی یہ شکل کہ ساری مرادیں پوری ہو جائیں, کوئی ایسی مراد نہ ہو جو پوری ہونے سے رہ جائے, کوئی ایسا دکھ درد نہ ہو جو ختم نہ ہو جائے. اس قسم کی کامیابی کا محل دنیا نہیں, دنیا اس قسم کامیابی کی جگہ نہیں. ساری دنیا کا بادشاہ اگر ہو تو وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور بڑے سے بڑے اللہ کے پیغمبر رسول جو دنیا میں ہو گزرے ہیں تو انہیں بھی دکھ لگے تھے, مصائب آئے تھے, غم لگے تھے, بیماریاں آئی تھی, قبر و خاکے بھی آئے تھے, سب کچھ ہوا تھا. اس قسم کی کامیابی جو ہے یہ جنت میں رہی. قرآن پاک میں ہے جب ایمان والے جنت میں پہنچے گے اللہ کی تعریف کریں گے, الحمدللہ الذی اذهبنا الخلق. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے. تو جنت میں پہنچنے کے ساتھ ہی سارے غم, سارے دکھ درد, ساری بیماری ختم ہو جائیں گی اور ساری مرادیں بھی وہاں پوری ہو جائیں گی, ساری خواہشات بھی اللہ وہاں پوری کر دیں گے. وَخَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ, اور یوں کہیں گے اللہ نے ہمیں رہنے کے گھر میں پہنچا دیا. اس نے یہ سمجھا دیا کہ رہنے کا گھر مومن کے جو ہے وہ جنت. پہلے جہاں بھی تھا وہ اس کا گھر نہیں تھا, وہ چل چلو کی جگہ, ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ بھی رہنے کا گھر نہیں. دنیا میں آیا 30 سال کی عمر ہے, 50 سال کی ہے, 60-70 کی ہے, یا 100 سال کی جتنی بھی ہے, یہ بھی اس کے رہنے کا گھر نہیں, یہ چل چلو کی جگہ. اور پھر یہاں سے منتقل ہوا, وفات پائی, زمین کے پیٹ میں پہنچا, تو وہ بھی اس کے لیے گھر نہیں, وہ بھی چل چلو کی جگہ ہے. جب قیامت آئے گی تو اللہ پاک سب اٹھائیں گے. وَخَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ, فرما کے یہ سمجھا دیا کہ مسلمان کے رہنے کا گھر جو ہے اصل میں وہ جنت ہے. پہلے جہاں بھی تھا اس کا گھر نہیں, اس میں یہ سمجھا دیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ جہاں بھی ہے اس کو اپنا گھر نہ سمجھے. یہ مسافر خانہ ہے, کوئی پتہ نہیں سفر کے پل ختم ہو جائے. تو حاصل یہ ہے کہ اس قسم کی کامیابی جو ملے گی کہ جس میں ساری مرادیں بھی پوری ہو جائیں, ساری خواہشات بھی پوری ہو جائیں, اور کوئی دکھ درد ایسا نہ رہے کہ جو ختم نہ ہو جائے, اس قسم کی کامیابی کا محل دنیا نہیں بلکہ جنت, جنت ملے گی. لیکن یہاں جو مسلمانوں پہ مصائب آتے ہیں ایمان والوں پر, یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے جب ان پہ مصائب آتے ہیں, غم آتے ہیں, فقر و خاکہ آتا ہے, وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر یہی حالات, یہی مصائب, یہی پریشانیاں خدا سے لینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ زندگی واقعی بڑی قیمتی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابق آ جاتے ہیں. ایمان والوں کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بتلائی کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں, اور دوسری صفت یہ والذین ہم عن اللغو معرضون, وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں, فضول باتوں سے کنارہ کرتے ہیں. وہ فضول باتیں ہوں یا فضول کام ہوں, لغو اس چیز کو کہتے ہیں, لغو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی کا کوئی دین ہی فائدہ نہ ہو. جس چیز میں آدمی کے دین کا فائدہ نہ ہو وہ فضول چیز ہے. اب دین کا فائدہ نہیں تو پھر وہ اس کے لیے مضر بھی ہے یا مضر نہیں. اگر فائدہ دینی تو کوئی نہیں, لیکن مضر بھی نہیں, دینی نقصان بھی نہیں, گناہ بھی نہیں. اس قسم کی لغو باتوں سے بچنا یہ اولا اور بہتر. اولیاء اللہ اس قسم کی باتوں سے بچتے ہیں, اس قسم کے کاموں سے بچتے ہیں کہ جس میں دین کا فائدہ, آخرت کا فائدہ تو کوئی نہیں لیکن نقصان بھی نہیں, گناہ بھی نہیں. اس قسم کی باتوں سے, اس قسم کے کاموں سے بھی کامل مومن اللہ والے بچتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ومن حسن سلام المرء ترک ما لا یعنی, آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے, ان آدمی کا اسلام اور ایمان اس وقت عمدہ اور اچھا ہوتا ہے جبکہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے, لا یعنی باتوں کو, لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. اس وقت آدمی کا ایمان اور اسلام عمدہ ہو جاتا ہے, کامل ہو جاتا ہے. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یعنی چیزوں میں مبتلا ہو جانا یہ غفلت کی نشانی ہے، یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں. اگر خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی تو یہ لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے بچ جاتا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اعراض عن اللہ کی نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں. اس لیے اولیاء اللہ لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے جس میں کوئی فائدہ نہیں، دینی فائدہ نہیں لیکن مضر نقصان دہ بھی نہیں، ایسی باتوں ایسے کاموں سے بچتے ہیں. اور اگر فائدہ نہیں لیکن مضر ہے نقصان دہ ہے تو پھر ایسی باتوں سے ایسے کاموں سے بچنا تو واجب ہے، پھر ضروری چیز ہے. بات نہیں ہے کہ دوسری ان کی صفت فرماتے ہیں والذین من اللغو موردون، وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جو فضول باتوں سے موردون الگ رہتے ہیں، اعراض کرنے والے. والذین هم للزکات فاعلون، ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ جو اپنے باطن کا اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں. زکات کا لغوی معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا، صفائی کرنا. اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ آیتیں جو ہیں یہ مکی ہیں تو زکات کا اصطلاحی معنی تو یہ ہے، شرعی معنی یہ ہے کہ مال کا مخصوص حصہ جو شریعت نے فرض قرار دیا ہے اس کا مخصوص حصہ اللہ کے نام پہ اس کے صحیح مصارف پہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں زکات. لیکن لغوی معنی زکات کا کیا ہے؟ تزکیہ کرنا، صاف کرنا، اپنے باطن کا تزکیہ اور تصفیہ، باطن دل کو صاف کرنا، یہ لغوی معنی ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں زکات سے تزکیہ نفس مراد، وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. کس سے تزکیہ کرتے ہیں؟ ایک تو اپنے دل کو شرک سے بچاتے ہیں کہ دل میں شرک بھی نہ رہے، شرک جلی بھی پفی بھی نہ رہے، جو ریاکاری کو شرک پفی کہتے ہیں. اور دل ان کا جو ہے وہ شرک سے بھی پاک ہو جائے، نفاق سے بھی پاک ہو جائے، دل میں منافقت بھی نہ رہے، اور دل میں کینہ، حسد، بغض، بخل، کبر، حب جاہ، حب مال، ان چیزوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں. اولیاء اللہ یہی کام کراتے ہیں، وہ دلوں کو صاف کرتے ہیں، وہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. اور یہ جن چیزوں کا میں نام لیا ہے یہ سب کبیرہ گناہ ہے، کینہ، حسد، بغض، بخل، کبر، حب جاہ، حب مال، یہ بیماریاں جتنی بھی ہیں یہ سب کبیرہ گناہ ہیں. پھر ان سے بچنا یہ فرض عین ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ بھی فرض عین ہے، اس کے بغیر آدمی مومن مومن کامل نہیں بن سکتا. نام کا مومن ہوگا لیکن کامل نہیں ہوگا. کامل تبھی ہوگا کہ جب دل کا تزکیہ ہو جائے. جتنی بیماریوں کو میں نے نام لیا ہے ان بیماریوں سے دل صاف ہو جائے. لیکن آدمی خود اپنے دل کی صفائی نہیں کر سکتا، اپنے کینے کا خود علاج نہیں کر سکتا. بخل کی بیماری ہے، اس کے علاج خود نہیں کر سکتا. جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، اس کے علاج خود نہیں کر سکتا. غیبت کرنا، بہتان باندھنے کی بیماری ہے، اس کے علاج خود نہیں کر سکتا. تکبر ہے، اس کے علاج خود نہیں کر سکتا. تزکیہ متجدی ہے، تو یہ اس کو چاہتا ہے کہ تزکیہ کرنے والا کوئی اور ہوگا. جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج آدمی خود نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر چاہیے جو ماہر امراض ہو، اسی طرح دل کی بیماریوں کا علاج جو ہے یہ بھی کوئی آدمی خود نہیں کر سکتا جب تک کسی کامل کی صحبت نصیب نہ ہو. کسی ولی کامل کی صحبت میں جا کے بیٹھے گا، ان سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے اللہ اللہ کرے گا، تو پھر اللہ کے ذکر سے، ان کی صحبت کی برکت سے یہ دل سے دلوں کی بیماری صاف ہو جائیں گی. کینہ بھی نکلے گا، حسد بھی نکلے گا، جھوٹ بولنے کی عادت، دھوکہ دینے کی عادت، غیبت کی عادت، بخل کی عادت، تکبر، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. ان سے بچنا جو ہے یہ فرض ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. اور قرآن پاک فرما بھی رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اے انسانوں اس دن کو یاد کرو کہ جس دن میں کسی آدمی کو نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سليم, ہاں وہی آدمی کامیاب ہوگا جو صاف دل اور پاک دل لے کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو پاک دل کب ہی ہوگا؟ جب کسی کامل اللہ کے ولی کی صحبت آدمی اختیار کرتا ہے, اور پھر ضرورت مند بن کر کے بزرگوں کی صحبت میں جائے تو ادب سے بیٹھے, ضرورت مند بن کے بیٹھے, محتاج بن کے بیٹھے, مستغنی بے نیاز بن کے نہ بیٹھے. اسے جب آدمی ضرورت مند بن کے بیٹھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے دل سے کینہ نکلے, کھوٹ نکلے, حسد نکلے, اللہ کی محبت پیدا ہو, تکبر نکلے, خدا کی عظمت پیدا ہو, جب محتاج بن کر کے بیٹھتا ہے تو خدا کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں, اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں, ہر کو جا پستیس آباں جا روت, جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہاں جاتا ہے, اونچی جگہ میں پانی پتہ کون چلائے گا, مشکل ہے. اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کے اندر تواضع, عاجزی, انکساری پیدا ہوتی ہے. کسی کو حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب شان کے اللہ کے ولی ہوئے, بلکہ اپنے زمانے کے آیت من آیات اللہ ہوئے, خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہوئے حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں, ذکر گو ذکر تا تو را جان است, پاکیے دل ذکر رحمان است. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے جب تک تیرے اندر روح موجود ہے, اس لیے کہ دل کی صفائی اللہ کے ذکر ہی سے ہے. کامل اولیاء اللہ کی صحبت اور ذکر ہی کی برکت سے دل صاف ہوتے ہیں, حسد نکلتا ہے, کینہ نکلتا ہے, کھوٹ نکلتا ہے, جھوٹ نکلتا ہے, جھوٹ دھوکہ نکلتا ہے, تکبر نکلتا ہے, حب بجا کی بیماری, بڑا بننے کی محبت, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ مولویوں کو آپس میں رہا دیتی ہے حب بجا. مولویوں کے دلوں میں جب یہ پیدا ہو جائے کہ میری شہرت ہو, میرے ماننے والے زیادہ ہوں, میرا حلقہ زیادہ ہو, دوسرا کہے گا کہ میرے ماننے والے زیادہ ہوں, میرے استقبال, آپس میں پھر کیا چپکل پیدا ہوگی, خوف پیدا ہوگا, حسد پیدا ہو جائے گا. اگر کسی اللہ والے کا تربیت یافتہ ہوگا مولوی صاحب, تو اس کے دل میں آج بھی پیدا ہوگی, وہ کہے گا کہ مجھے جاننے والے ہی کوئی نہ ہو بھائی, دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بھی کہیں رہتا ہے یہ نہیں رہتا. یہ عاجزی تواضع جو ہوتی ہے گھر میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتی, کسی کامل کی صحبتی میں بیٹھنے سے, ان سے اللہ کا پاک نام سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے. کسی بادشاہ سے فرماتے ہیں, ذکر گو ذکر تا ترا جان پاکیے دل ذکر رحمان. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں, تو مباش اصلا کمال ہی است بس, تو بالکل مٹ جا یہی کمال, تیری انانیت ختم ہو جائے, حق تعالی جل شانہ کی محبت عظمت تیرے دل کے ریشہ ریشہ میں لگ جائے. تو مباش اصلا کمال ہی است بس, رو درو گم شو مثال ہی است بس. فرماتے ہیں, جا اللہ کی محبت اور معرفت میں گم ہو جا, یہی وصول اللہ. کیا عجیب بات فرمائی, قرآن پاک کسی کو فرما رہے, یوم لا تنفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اے انسانوں, اس دن کو بھی یاد رکھنا جس دن کوئی مال, کوئی بیٹے کسی کو کام نہیں آئیں گے, کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے, نہ مال بچا سکے گا, نہ بیٹے بچا سکیں گے. دنیا میں تو بچا لیتے ہیں, وہاں نہیں بچا سکیں گے. اللہ کی پکڑ سے, گرفت سے, ناراضگی سے بچانے والی ایک ہی بات فرمائی, الا من اتى الله بقلب سليم. جو آدمی صاف پاک دل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہی کامیاب ہوگا, وہی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا. الشاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کو فرماتے ہیں, تو مباش اتنا کمال ہی اپنا بات. تیری انانیت بالکل نکل جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اس کی معرفت تیرے دل کے اندر بیٹھ جائے، دس جائے، تیرا مزاج بن جائے۔ جب آدمی کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر شریعت کے حکموں، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا سنت کے مطابق آسان ہو جاتا ہے۔ تصوف اور سلوک کا مطلب یہی ہے، اس سے مقصد یہی ہے، یہی احکام شریعت پہ عمل کرنا سنت کے مطابق، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور ترقی کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی پہ زور دیتے ہیں، فرماتے ہیں تصوف سلوک سے مقصد کیا ہے؟ تاکہ دل کی بیماریاں صاف ہو جائیں، کھوٹ نکل جائے، خدا کی محبت دس جائے، ایسا مزاج بن جائے کہ احکام شریعت انسان کا مزاج، سنت کے مطابق خدا کے حکموں پہ عمل کرنا مزاج بن جائے، آسان ہو جائے، گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، بس یہ انسان صحیح مومن بن گیا، اس کا نفس امارہ امارگی سے باز آ کر کے مطمئنہ بن گیا۔ جو ہزار سال کے مجدد ہیں وہ فرما رہے ہیں، جو اولیاء اللہ کے تمام سلاسل کے سربراہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب تک دل کا تزکیہ نہ ہو، دل کی بیماریوں کا علاج نہ ہو، اس وقت آدمی کا ایمان خطر میں رہتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہاں بھی فرما رہے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ ایمان والے ایسے ہیں جو اپنے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی آئے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں نماز تو فرض ہوئی تھی لیکن زکوٰۃ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں تزکیہ نفس مراد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دلوں کی صفائی پہ بڑا زور دیا، اور ایسے صحابہ کرام کے دل صاف کر دیے، پاک کر دیے، پھر اللہ پاک نے ان کو اپنا احسان یاد دلایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے اس احسان نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی، بس بختم بے نعمتی حوانا، تم خدا کے فضل سے، اللہ کے احسان سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ عربی اجمی امیر غریب کا کوئی فرق امتیاز نہیں رہا، ساری امت کل جسد الواحد بن گئی۔ یہ اسلامی مزاج، جب آدمی کی زندگی میں اسلام صحیح آ جائے، ایمان بن جائے، تو پھر سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں، پھر انسان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا وجود رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جہاں بیٹھے گا خدا کی رحمتیں آئیں گی۔ یہ خدا والا اللہ والوں کی عجیب شان ہے۔ تو فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ ایسے ہیں جو اپنے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے ہیں، دل کی بیماریوں سے دلوں کو صاف کرتے ہیں، کہ خدا کی محبت تک جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر یہ مدنی آیتیں ہوں تو پھر زکوٰۃ سے دوسری شرعی زکوٰۃ مراد ہوگی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکی میں ہو گئی تھی، لیکن اس کے نصاب وغیرہ کی تفصیلات جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں یہ متعین ہوئی ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ دونوں مطلب بن سکتے ہیں۔ وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے ایسے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، مگر ہاں اپنی عورتوں سے، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، یا جو ان کی شرعی باندھی ہیں ان سے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان سے اپنی قضاء حاجت کو پورا کرنا، شہوت رانی کو پورا کرنا، فرماتے ہیں اس میں ان کے کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ ومن ابتغى وراء ذلك، جو آدمی بیویوں کے علاوہ، شرعی بانیوں کے علاوہ، کسی اور جگہ سے اپنی شہوت رانی پوری کرے گا، تو فرماتے ہیں فأولئك العادون، یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ نے حد مقرر کی، جو حلال کی اللہ نے حد مقرر کی ہے، یہ حلال کی حد سے باہر ہونے والے، نکلنے والے ہیں۔ افسوس کہ مسلمان ایک بڑا قیمتی ہے، اس کے نوجوان بھی بڑی شان والے ہیں، بوڑھے بھی شان والے ہیں، مرد عورتیں بھی شان والے ہیں. آج یہود اور نصارہ کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاؤ. آج غلط قسم کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، گھر گھر میں ٹی وی ہیں، وی سی آر ہیں، پتہ نہیں کیا، یہ فحاشی کو فروغ دیا جا رہا، یہ سب شیطانی چالیں. یہ مسلمان کو گمراہ کرنے کے سب وسائل اور ذرائع ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ ہمت کر کے ان کو پاش پاش کر دے اور خدا کو منانے والا بن جائے. اگر آپ ہمت کر کے یہ فوش جتنی فلمیں ہیں چھوڑ دیں، ان کو ٹی ویوں کو توڑ دیں، آگ لگائیں تاکہ شیطانی طاقتیں ماتم کریں. ہم نے بڑے ڈالر خرچ کیے کر رہے ہیں ان کو بے حیا بنانے کے لیے، لیکن یہ ایسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ایسے غلام ہیں کہ یہ تو آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے. مسلمان کی آنکھ بھی پاک ہوتی ہے، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، اس کا کان بھی پاک ہوتا ہے. اسے جب صحیح مسلمان بن جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں جب رنگ جاتا ہے، رنگا جاتا ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہے. اللہ نے نگاہ اس لیے نہیں دی کہ یہ فوش قسم کی فلمیں دیکھیں، یہ اس لیے دی ہے قرآن پڑھے، قرآن کو دیکھے، اللہ کی قدرت کے نمونوں میں دیکھ کے عبرت حاصل کرے. زبان اس لیے ہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کا پاک نام ہو، اس پہ سچائی ہو، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہو، نہیں یہ کہ جھوٹ بولے، گالیاں دے، بہتان باندھے، سب غلط چیز. اور قیامت کے دن یہ حساب ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو آدمی اس کو چھوڑ کر کے، بیویوں یا شرعی باندھیوں کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ سے اپنے تقاضا پورا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، جو اللہ نے حلال کی حد مقرر کی ہے اس سے باہر نکلنے والے ہیں. والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں. ان کے پاس کسی نے امانت رکھی، اس کا خیال رکھیں گے، حفاظت کریں گے. کسی سے عہد ہوا، معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو بھی پورا کریں گے. ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ خائن نہیں ہوتا، مومن خائن نہیں ہوتا، اور وہ آج شکن نہیں ہوتا، آج کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. کسی طرح کسی سے وعدہ کر لیا تو وعدے کو پورا کرتا ہے. کسی حدیث میں آتا ہے نا، فرمایا کالدہ تو دین ہو کہ وعدہ کرنا یہ بھی قرض ہے. جیسا قرض کا ادا کرنا ضروری ہے، کسی سے وعدہ ہو گیا ہے، اس کا ادا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ بھی فرائض میں سے، یہ بھی ضروری ہے. فرمایا وہ ایمان والے ایسے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. اس امانتوں میں، یہ امانات امانت کی جمع، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سارے حقوق آ گئے، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے. اللہ کے حقوق بھی امانت، اور بندوں کے حقوق جو ہے یہ بھی امانت، اس پہ سارے حقوق آ گئے. تو کامل مومن کی شان یہ ہے، جو ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخر میں کامیاب ہوں گے. ان کی اور صفت یہ ہے کہ امانتوں کا خیال رکھیں گے، خدا کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے. نماز کا وقت آیا، یہ اللہ کا فریض ہے، خدا کی امانت، اس کا خیال رکھیں گے. نماز جماعت سے پڑھیں گے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، سنت کے مطابق پڑھیں گے. رمضان کی پایا تو روزہ، اللہ کا فریضہ ہے، روزہ بھی رکھیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ امانات کے لفظ میں سارے حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے. سب کی رعایت کرتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، فرماتے ہیں وہ ایمان والے ایسے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں صلوات جمع کرتی ہوئے ذکر کیا، علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں پانچوں نمازوں کو جمع کرتی ہے، کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت. یعنی کہ عشاء کا وقت ہے، کئی لوگ عشاء کو سو جاتے ہیں، اور کئی عشاء وقت ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر اٹھتے ہیں. یہ مومن ناقص ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب ہو جائیں، آخرت کی بھی ساری کامیابیاں نصیب ہو جائیں، تو پھر پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی پڑے گی اور خشوع والی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ مشکل نہیں، نہایت آسان ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا نہایت آسان ہے، تھوڑی سی ہمت اور فکر کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وہ ایمان والے ایسے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ ایمان والے جن کے عقائد بھی صحیح ہوں اور تصحیح عقائد کے ساتھ پھر ان کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ اب ان ایمان والوں کا انجام بتلاتے ہیں، ان کے نتائج بتلاتے ہیں، ان ایمان والوں کو پھر کیا ملے گا؟ دنیا تو چیز ہی کچھ نہیں، دنیا کی حقیقت کیا؟ اللہ والے دنیا کے خزانوں کو اپنے جوتوں کے خاک کے برابر بھی سمجھتے ہیں۔ دنیا ہے کیا؟ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ خانقاہ سراجیہ کے بانی قیوم زمان خطب دوران حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بڑا جاگیردار آیا، بڑا شیخ آیا۔ جو حضرات خدا والے بن جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو شان استغنا عطا فرماتے ہیں، وہ خدا کے خزانے سے لینے والے ہوتے ہیں، ان کی نظریں دنیا کے شیخوں پر، جاگیرداروں پر، وزیروں پر نہیں ہوتی، خدا کی ذات پہ ان کی نظر جمی ہوتی۔ بڑا جاگیردار آیا برطانیہ کا دور، اس نے آ کے حضرت کی خدمت میں کئی مربع زمین ہدیتاً پیش کی، کئی مربع زمین۔ آج ایک کے کنال کے پیچھے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، کئی مربع زمین کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں یہ 20 مربع کے قریب زمین جو ہے یہ میں آپ کو ہدیتاً دیتا ہوں، میں آپ کے نام کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما رہے ہیں تو میرے لیے سعادت ہے، زمینیں یہاں رہنے والی، دولت یہاں رہنے والے، عہدے یہاں رہنے والے ختم ہونے والے ہیں۔ وہی دولت بہتر ہے جو خدا والوں کی خدمت میں لگ جائے، جس کو اللہ والا قبول کر لے، درویشوں طلباء کے کام آ جائے، اچھے کاموں میں لگ جائے، وہی دولت سعادت والی۔ اس نے بڑی التجا کی تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے ضرورت نہیں، اس نے بڑی کوشش، اس نے کہا حضرت اگر آپ کو ضرورت تھی تو آپ کی اولاد کو کام آئیے، فرمایا میری اولاد کو ضرورت بھی نہیں ہے، اگر میری اولاد خدا والی بن کے رہے گی، اللہ جو ساری کائنات کو پال رہا ہے میری اولاد کو بھی پالے گا، اگر یہ خدا والی نہیں، خدا سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو جو میرے باپ دادی کی جائیداد ہے وہ بھی ختم کر دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے وہی جواب دیا جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہوئے اور بڑی شان والے ہوئے، بڑے انصاف والے بادشاہ ہوئے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی مال نہیں بنایا، کوئی جاگیر نہیں بنائی، حالانکہ بادشاہ لوگ تو بڑے بڑے مال سے جاگیریں پتہ نہیں کیا بناتے، لیکن خدا والے خدا والے ہوتے، ان کا مقصد زندگی خدا کی رضا ہوتی ہے، خدا راضی ہو جائے۔ جب خدا ہمارے ہو گئے تو کائنات خود ہمارے تابع ہے، کائنات کی حیثیت کیا ہے؟ بخاری شریف میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ، جو آدمی خدا کا ہو جائے کان اللہ لہ، خدا اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کے خدا ہو جائے اس کی نظر جاگیروں کے خاک، جاگیروں کی کیا حیثیت، دنیا کے خزانوں کی کیا حیثیت، اقتدار عہدوں کی کیا حیثیت۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اب آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب، کہ حضرت آپ نے اپنے صاحبزادوں اولاد کے لیے کوئی جاگیر نہیں بنائی، کوئی مال نہیں بنایا، کوئی باغات نہیں بنائے، کوئی چیز نہیں بنائی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ان کو خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اگر یہ خدا والے بن کے رہیں گے، اللہ جو ساری کائنات کو پال رہے ہیں، پالنے والے ہیں، میری اولاد کو ضائع نہیں کریں گے، اگر یہ خدا والے نہیں رہیں گے تو پھر ان کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے بڑے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری جاگیر کی مجھے ضرورت نہیں، نہ مجھے نہ میری اولاد کی ضرورت. یہ شان ہوتی ہے کامل اللہ کے ولیوں کی, جو سچے اور کامل اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ فرماتے ہیں دولت کو 2 لاکھ, اور ہمارے حضرت ثانی صاحب خانقاہ سراجیہ کے جو بانی ہوئے ہیں حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جانشین شیخ وقت اور صدیق کے دوران مولانا محمد عبداللہ نور اللہ برکاتہ, عجیب شان کے اللہ کے ولی ہوئے. ساری زندگی زہد میں گزری, فقر و فاقہ میں گزری, ایسے صبر سے گزری کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کے ابو ذر غفاری تھے. جو شان اللہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی اسی کا نمونہ تھے اپنے دور میں مولانا عبداللہ صاحب خانقاہ سراجیہ والے. ایسا شاید کو اللہ کا ولی کم ہوگا کہ جس نے ساری زندگی بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 2 غسل خانے تھے, درویشوں کے کمروں کے پیچھے 2 غسل خانے بڑے رحمۃ اللہ نے بنائے, ان کے درمیان سے دیوار نکال کے سامنے دروازہ لگا کر کے حضرت بمہ بھی بچوں کے مانگ گزارا کی. آخری وقت میں غالباً زندگی کا آخری سال تھا, کچھ احباب نے جن میں حضرت موجودہ حضرت حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامن برکاتہ مولا علیہ نے کوشش کر کے کچھ اور ساتھیوں نے مل کے حضرت کے لیے مکان بنایا. مکان بھی یہ تھا کہ 2 کمرے تھے, ایک بھٹی خانہ تھا بنایا. تو سننے میں آیا کہ حضرت نے بنوایا کہ اب مکان کی ضرورت ہے, اگلے مکان کی ضرورت ہے. غالباً چند مہینے ہی وہاں ٹھہرے, دنیا سے تشریف لے گئے. تو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی عجیب شان کی گزری ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں بنایا, اور ان کی نظر میں دنیا کی حیثیت ہی نہیں تھی. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی تھی, کمرے بنائے تھے درویشوں کے لیے, طلبا کے لیے. ابھی پلستر فرش مسجد کے نہیں شروع ہوئے تھے, ان کی وفات ہو گئی. حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسجد اسی آدمی پہ وقت کے ایک نواب نے پیشکش کی, حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقت کے نواب نے پیشکش کی. ایک نواب ہوتے ہیں دنیا کے, ایک نواب ہوتے ہیں دین کے. وہ دنیا کے بادشاہ, یہ دین کے بادشاہ. دین کے بادشاہوں کے سامنے دنیا کے بادشاہوں کے بڑا حیثیت کیا. وقت کے نواب نے پیشکش کی کہ حضرت آپ اگر میرے ہاں تشریف لے آئے تو مسجد کے پلستروں کے لیے, فرشوں کے لیے جتنا خرچ ہوگا میں پیش کروں گا, اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں آپ میرے ہاں تشریف لے آئے. بڑے جی چاہتا ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں. آج تو کوئی پیر ہوتا تو پڑھے دوڑ کے جاتا, لیکن وہ بنے ہوئے تھے. وہ حضرت خواجہ مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے دور کے قیوم زبان تھے اور ولیوں کے ولی تھے, ان کے بنائے ہوئے تھے. سجادہ نشینی کو آسان نہیں ہوتی, ان کے بنے ہوئے تھے. حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مسجد سے مقصد نماز پڑھنی ہے. الحمدللہ نمازیں ہو رہی ہیں, فرشوں کے بغیر, پرستوں کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. فقیر نوابوں کے دروازے پہ نہیں آ سکتا. اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ فرش بھی ہو جائیں گے, پرستر بھی ہو جائیں گے. اللہ نے پھر موجودہ حضرت دامن برکات ہوں, اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے, ان سے اللہ نے سارے کام کروا دیے. تو اصل یہ ہے کہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں. دولت کیا چیز ہے جس کے لیے آج مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ خدا سے تعلق پیدا کرو, جب اللہ سے جڑ جاؤ گے انشاءاللہ بغیر ملک و مال کے غنی بن جاؤ گے. اللہ استغنا عطا فرمائیں گے, وہ استغنا عطا فرمائیں گے جو بادشاہوں کے پاس نہیں. وہ اللہ پاک غنا عطا فرمائیں گے جب آدمی خدا کے ساتھ جڑ جائے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن ایمان والوں میں یہ صفات پیدا ہو جائیں, جو ایمان والے ہمت کر کے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں, حاصل کر لیں, اولئک هم الوارثون, یہی ایمان والے وارث ہونے والے ہیں. کس شے کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جو فردوس کے وارث ہوں گے. فردوس جنت کا اعلیٰ طبقہ ہے، سب سے اونچا مقام ہے فردوس. فرماتے ہیں کہ ان صفات والے ایمان والے جو ہیں یہ وارث ہوں گے فردوس کے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں وارث فرما کے یہ سمجھا دیا، جیسا کہ مورث کا مال وارث کو خواہ مخواہ مل جاتا ہے، اے وراثت مل جاتی ہے کہ نہیں، باپ کی وراثت بیٹے کو مل جاتی ہے. تو یہ سمجھا دیا کہ جب مومن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں انشاءاللہ جنت الفردوس اس کو ضرور مل جائے گی، کہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا. دنیا سے جائے گا تو جنت الفردوس کا وارث مستحق بن کر کے جائے گا. یہ اللہ پاک تسلی دے رہا ہے، اے ایمان والو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا، دنیا جگہ ہی ہے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی، اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی. یہ خوبیاں یہ صفات پیدا کر لو تو جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ گے، جنت الفردوس کے وارث مستحق بن کر کے جاؤ گے. فرماتے ہم فیہا خالدون، یہ ایمان والے جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، وہاں نکلنے کا احتمال ہی نہیں، وہاں چھڑنے کا احتمال ہی نہیں. دنیا میں کوٹھی پہ آپ پتہ نہیں زلزلہ آیا ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے کو نکال دیں، لیکن جنت میں پہنچ گیا ہمیشہ کے لیے موجیں کرے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہاں موت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے رات میں ہوگا، ایسے عشرت میں رہے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ صفات اللہ پاک میرے اندر ہی پیدا فرمائے، مجھے فکر عطا فرمائے، آپ سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرے. ہر مسلمان میں امیر ہے غریب ہے مرد ہے عورت ہے پڑھ ہوا ان پڑھ وقت بادشاہ ہے، اللہ اس کو ہوش عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، تاکہ ایسا مومن بنے اور ایسا مومن بن کر کے جنت الفردوس کا وارث بن کر کے خدا کو منانے والا راضی کرنے والا بن کر کے دنیا سے اللہ تعالیٰ سب کو فرمائے. وما علینا الا البلاغ.